599 zł. Teraz za 899 zł. A smartfon Motorola G54 5G Power Edition. Minimalna cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 799 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 czerwca, minęła 16. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. A przed nami serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Piorun poraził grupę turystów w Górach Izerskich. 3 osoby trafiły do szpitala. Kolejny protest studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Lada moment zaczną pikietę przed bramą główną. Ukraińskie dzieci w Polsce od września obowiązkowo będą musiały pójść do szkoły. 24 turystów rażonych piorunem w Górach Izerskich. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Naczelnik karkonoskiego GOPR-u Adam Tkocz mówi Polskiemu Radiu, że wszystkie osoby zostały już ewakuowane. Była to grupa 24 osób, czego część osób odniosła lekkie obrażenia. Na ten moment wszystkie 24 osoby zostały już bezpiecznie ewakuowane do miasta, do Świeradowa Zdroju, z czego 3 osoby dalej zespołami ZRM trafiły do szpitala. Osoby porażone piorunem wymagają opieki szpitalnej, informują ratownicy medyczni. Nikt nie jest w ciężkim stanie, ale potrzebne są dalsze badania, mówi rzecznik pogotowia ratunkowego w Jeleniej Górze Piotr Bednarek. Nie ma na szczęście nikogo poszkodowanego na ten moment w ciężkim stanie. Wszyscy będą wymagali jednak diagnostyki szpitalnej ze względu na rodzaj, czyli porażenie prądem. Piorun uderzył na przełęczy Łącznik w polskiej części Gór Izerskich na wysokości 1066 metrów. Po proteście studentów Uniwersytetu Warszawskiego są policyjne wezwania i sądowe wnioski. Jak informuje Komenda Stołeczna Policji, 32 osobom zostały wystawione wezwania dotyczące naruszenia miru domowego, a wobec 13 osób zostaną sporządzone wnioski do sądu o ukaranie w związku z zakłócaniem spokoju i porządku. Policja i Straż Uniwersytecka pilnują wejścia na Uniwersytet Warszawski. Studenci są legitymowani przed wpuszczeniem na teren uczelni. Wczoraj funkcjonariusze rozwiązali propalestyński protest, wynieśli z kampusu wszystkich protestujących młodych ludzi. Nie czujemy się bezpieczni, dyrektor używa siły i policji przeciw studentom, usłyszała od studiujących nasza reporterka Gabriela Jelonek. Uważam, że to jest niedorzeczne zachowanie dyrektora. Nie powinien wzywać policji. Nie czuję się dzięki temu bardziej bezpieczna. Wydaje mi się, że to była trochę przesada. Głównie przeszkadzał nam tutaj hałas, ale czy interwencja policji była potrzebna zamiast, nie wiem, jakichś negocjacji? Mnie na przykład nie przeszkadzają protesty. Czuję się mniej bezpiecznie. Jest taka dziwna atmosfera w powietrzu i też nie ma ławek, bo wczoraj zostały zabrane te ławki. Próby odebrania studentom możliwości wypowiadania się są rodzajem cenzury. Alojz Nowak wielokrotnie udowodnił, że nie jest rektorem studenckim. Może nawet właśnie poszła na ten proces, gdyby nie to, że wezwał tą policję. W sumie żałosne, co się stało, bo co roku słyszymy jakiś wielki mit i tradycje protestów studenckich. Myślę, że jednoznacznie po prostu to zostało zmiecione wczoraj. Studenci od 3 tygodni prowadzili propalestyńską pikietę i domagali się zerwania współpracy Uniwersytetu z Izraelem. Zapowiedzieli, że wznowią protest przed bramą główną około 16. Jak mówią, będą protestować nie tylko w obronie praw Palestyńczyków, lecz także swojego prawa do protestowania. Władze Uniwersytetu Warszawskiego podkreślają, że zamknięcie kampusu i ściągnięcie policji są podyktowane względami bezpieczeństwa. NATO chce rozprawić się z rosyjskimi szpiegami w reakcji na działania wymierzone w państwa sojuszu. Zapowiedział to sekretarz generalny Jens Stoltenberg. To jeden z tematów spotkania ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Beata Płomecka. Kampania wrogich działań Rosji wobec sojuszników ma długą historię. Przykłady sabotażu, próby podpaleń, cyberataki, dezinformacja. Wyliczał sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg poinformował, że ministrowie omówią możliwą reakcję na te rosyjskie działania. Chodzi m.in. o wzmocnienie ochrony krytycznej infrastruktury morskiej i cybernetycznej oraz ostrzejsze ograniczenia dla rosyjskich szpiegów na terenie sojuszu. Działania rosyjskich agentów wywołują również niepokój w Unii Europejskiej. Grupa 8 krajów, w tym Polska, zaapelowała o wprowadzenie zakazu dla rosyjskich dyplomatów podróżowania po Unii. Wysłannicy Kremla i ich rodziny mogliby poruszać się tylko po krajach, w których otrzymali akredytację. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wszystkie ukraińskie dzieci mieszkające w Polsce zostaną objęte obowiązkiem nauki w polskim systemie edukacji. Będzie on powiązany z wypłatą świadczenia 800+. Eksperci chwalą decyzję resortu, wskazują jednak, że jest jeszcze wiele do zrobienia. Chodzi na przykład o poprawę jakości nauczania Ukraińców języka polskiego jako języka obcego, mówi Andrzej Witkowski z Centrum Edukacji Obywatelskiej. To jest przedmiot, z którego korzysta teraz tylko 60% uczniów ukraińskich uchodźczych, którzy mają do tego prawo. Nie wiemy, dlaczego tak jest. W sytuacji, w której wiemy, że dobra znajomość języka polskiego jest warunkiem sukcesu w polskiej szkole w dłuższej perspektywie. A to jest przedmiot, który nie ma nadal podstawy programowej, nie ma określonych kwalifikacji nauczyciela do jego nauczania. Warszawska Szkoła Ukraińska łączy dwa programy nauki, polski i ukraiński. Taki system daje efekty, mówi wicedyrektorka szkoły Antonina Michałowska. 7 godzin w tygodniu poświęcamy na zajęcia z języka polskiego. 3 godziny to jest taki klasyczny język polski jako obcy dla obcokrajowców, a 4 to są zajęcia binarne. Dzieci powtarzają materiał, który już przerobiły z ukraińskim nauczycielem, ale po polsku, ucząc się polskich pojęć, i to niesamowicie działa. W polskich szkołach uczy się 145 tysięcy dzieci z Ukrainy. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 6 minut po 16:00, Krzysztof Łoniewski, sport. Dzień dobry, serwis zaczynamy od wiadomości z obozu naszej piłkarskiej kadry szykującej się do Euro. Karol Świderski ma się lepiej. Dziś trenował już na boisku, jeszcze nie z pełnymi obciążeniami, ale zapewniał, że uraz stawu skokowego, jakiego nabawił się w poniedziałkowym meczu przeciwko Turcji, niespecjalnie mu doskwiera. Czy zagra w pierwszym meczu na mistrzostwach w niedzielę przeciwko Holandii? Tego jeszcze nie wiadomo. Określone oczekiwania wobec naszych piłkarzy ma za to ekskadrowicz Artur Wichniarek. Ja mam nadzieję, że reprezentacja Polski zagra tak, jak zagra chociażby z Walią jako zespół, bo tam widzieliśmy, że się zrodził zespół. I mam nadzieję, że zagra tak jak z Ukrainą i z Turcją, czyli doda elementy czysto piłkarskie, których w meczu z Ukrainą i z Turcją widzieliśmy wiele. Kontynuujemy wątki czysto piłkarskie w serwisie. Dinterzic nie jest już trenerem Borussii Dortmund. Nie został wylany, sam złożył rezygnację. Z jednej strony to dziwi. BVB grało w ostatnim finale Ligi Mistrzów. Z drugiej w Bundeslidze uplasowało się dopiero na 5. pozycji. Terzic kończy zatem pewien rozdział w trenerskiej karierze. Paulo Fonseca zaczyna. Będzie nowym szkoleniowcem AC Milan. Portugalczyk ma bogate trenerskie CV. Pracował m.in. z FC Porto, Romą, Szachterem Donieck, ostatnio we Francji z ekipą Lille. Największe sukcesy świętował pracując na Ukrainie. Aż 7 razy poprowadził Szachtara do mistrzostwa kraju. Milan w zakończonym sezonie Serie A wywalczył wicemistrzostwo Włoch. Dużo słabiej spisał się w europejskich pucharach. To musiało mieć wpływ na dymisję Stefano Piolego. Z ziemi włoskiej do Polski wrócili nasi lekkoatleci. Natalia Kaczmarek wywalczyła na Mistrzostwach Europy w Rzymie złoty medal w biegu na 400 metrów. Przy okazji poprawiła rekord Polski Ireny Szewińskiej z 1976 roku. To był bardzo szybki bieg i ja sama się tego nie spodziewałam, że będzie tak trzeba szybko biegać na medal, bo myślałam, że do złota wystarczy troszkę wolniejszy czas, a już mówiłam wcześniej, że chciałam tego złota i jechałam tak naprawdę po złoto. Myślę, że byłam jedną z faworytek do tego medalu, ale zaskoczyłam sama siebie, bo ta forma jednak tam nie miała być optymalna, a poprawiłam życiówkę o pół sekundy, tego się nie spodziewałam. Jeszcze szybszego biegu życzymy Natalii w finale na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. W Nottingham, mieście znanym nie tylko z powodu Robin Hooda, tu urodził się na przykład George Byron, a po ulicach miasta dziś jeżdżą wyjątkowo szybkie tramwaje. Nie wiemy, czy na pokładzie jednego z nich zdążyła już zameldować się Magdalena French. Wątpimy. Z całą pewnością wiemy jednak, że awansowała tu do drugiej rundy tenisowego turnieju WTA na kortach trawiastych. W 3 setach pokonała Niemkę o polskich korzeniach Tatianę Marię. Było 3-6, 6-3 i 6-1 z perspektywy rudowłosej łodzianki. Chciałam tylko uściślić, czy od tej pory, no bo wiadomo, co się zbliża, wątki czysto piłkarskie, tak to ująłeś, będą się pojawiały na początek każdego serwisu sportowego? Nie mogę ci tego obiecać. Ja nie oczekuję obietnic, tylko... Może tak być, Kasiu. ...informacji. Dobrze, to na to się będziemy szykować i jakoś do tego przywitniemy. A teraz jeszcze słowo o pogodzie. Ciśnienie powoli spada, co niestety daje się we znaki. Na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite i opady deszczu, a na pozostałym obszarze też pochmurno. W pasie od Pojezierzy Pomorskich i Warmii przez Kujawy i wschodnią Wielkopolskę po Dolny Śląski, Opolszczyznę burze, a w czasie burz miejscami możliwe opady krupy śnieżnej lub drobnego gradu. Wysoko w Tatrach możliwy deszcz ze śniegiem. Temperatura od 14 stopni i 16 na południowym wschodzie. To mogą sobie Państwo podzielić ten południowy wschód między 14 a 16. Nad morzem także taka niższa temperatura 19-21 stopni na pozostałym obszarze, a chłodniej tylko na Podhalu około 11 stopni. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak okazje? To w euro! Akcja na bramkę! I go! Mistrzowskie okazje w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Kulec Samsung. 65 talii. 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4199. Teraz za 3999 zł. I pierwsza rata gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. 20 rat 0%. RRSO 0%. Do 19 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 minut po 16. Co dzisiaj przed nami? Do 19 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. No cóż, to co za nami w ciągu tego dnia. Pierwsze czytanie poselskiego projektu częściowego powrotu do handlowych niedziel. To będzie jeden z pierwszych tematów, którymi dzisiaj się zajmiemy. Opowiemy także o sytuacji w meksykańskim mieście Tila. Tam to miasto niemal się wyludniło ze względu na brutalne wojny gangów. Tak właśnie, o sprawach międzynarodowych też wspominamy oczywiście w popołudniówce w Trójce. Powiemy też między innymi o tym, że 48% Polaków uważa, że należy płacić dzieciom za wyniki w nauce. To jestem bardzo ciekawa, co państwo na to. Tematem dojrzewania też się bliżej zajmiemy. Opowiemy o przedsięwzięciu pod hasłem Cześć. Cześć Ciało to jest internetowa przestrzeń dla nastolatków tworzona przez specjalistów bez wstydliwych tematów i jeszcze przed 17 w tej sprawie pojawią się u nas goście. Reportaż dziś o tym, jak dwóch śmiałków popłynęło z Białegostoku do Bałtyku. A jak to przekonają się państwo przed 19. Sporo tematów, jak państwo słyszą, także to są tematy do rozmowy z państwem. 22 i 7 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Katarzyna First-Wojtkowska, Aleksandra Dobieszewska, Ewa Lipowicz, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. We'll be right back. trouble to you. Nie wiem, czy ten śmiech w utworze Feel Good od Gorillaz uznają Państwo za zaraźliwy. Ja się przyznaję, sprawdziłam właśnie na sobie. Działa, ale ja mam ten utwór, czy miałem ten utwór prosto w uszy, bo jestem w słuchawkach. Mogą Państwo się zwierzyć, jak tam u Państwa, no ale teraz pierwszy wątek dzisiaj. Zapraszamy do Trójki. Postawmy sobie pytanie, które zadają sobie także posłowie, handlowcy, no i kupujący. Czy przywrócony zostanie handel na te dwie niedziele w miesiącu? Sejm debatuje nad projektem poselskim, według którego handlowymi niedzielami byłaby każda pierwsza i trzecia w miesiącu, a głosy w tej sprawie zbierał Jacek Frencel. Potrzebne są te dwie dodatkowe niedziele? Myślę, że nie. Dlatego, że możemy sobie robić zakupy w takie dni oprócz niedzieli. Osobiście nie korzystam niedzielę z zakupu, nawet jeżeli jest niedziela handlowa. To jest projekt, który wychodzi naprzeciw postulatom branży. To jest projekt, który wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom społecznym. Miłosz Motyka, rzecznik prasowy PSL, Trzecia Droga. Pełne zablokowanie możliwości realizowania handlu w niedzielę uderzyło też mało polskich przedsiębiorców. Chcemy na ten temat rozmawiać i chcemy, aby ten projekt był przedmiotem debaty publicznej. Czy powrót handlowych niedziel to dobry pomysł? Dla mnie nie. Dlatego, że bardzo dużo ludzi w niedzielę spędzają czasu poza miastem i to jest fajne. Natomiast obawiam się, że po prostu będą wracać siedzieć w marketach, a to jest głupie. Ja sobie robiłem taką sondę wśród przyjaciół, znajomych, ale nie tylko znajomych, to mówią. Tomasz Trela, Lewica. A może powinno zostać tak, jak jest, już się do tego przyzwyczailiśmy, po co to zmieniać, więc opinie są naprawdę bardzo, bardzo różne. To jest cios pracowników handlu w polski biznes. Alfred Bujara, przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ Solidarność. Kobiety, które dzisiaj pracują w handlu, nie wyobrażają sobie, żeby musiały wrócić do pracy w niedzielę. Czasu spędzonego z rodziną, z dziećmi, z najbliższymi nie da się przeliczyć na żadne środki. Jako strona pracownicza sprzeciwiamy się takim rozwiązaniom. Ja od 27 lat pracuję w handlu. Na początku w naszym sklepie pracowało 700-800 osób, w tej chwili niecałe 300. My wykonujemy pracę za 2-3 osoby i nie wyobrażamy sobie czegoś takiego, żebyśmy my w tej chwili jeszcze mieli pracować w niedzielę. Myślę, że raz w miesiącu, gdyby tak było, to nie byłby to problem i dla punktów handlujących, bo oni też na tym zarabiają, i dla konsumentów. Chodziłaby pani wtedy do sklepu? Być może. Pracuję na zmiany, pracuję w weekendy, więc dla mnie też byłoby to ułatwienie wtedy, na przykład kiedy nie pracuję. Jedna niedziela, a nie dwie? Myślę, że jedna by wystarczyła. Przyzwyczailiśmy się do tego, że nie pracujemy w weekendy i myślę, że byśmy się przyzwyczaili do jednej niedzieli. Sondaż, który ostatnio został przeprowadzony, wyraźnie wskazuje, że społeczeństwo jest podzielone pół na pół. Elżbieta Anna Polak, Koalicja Obywatelska. Ja nie jestem za tym, żeby ktoś mi organizował, co mam robić w niedzielę, a czego nie. Ale dzisiaj wyraźnie widać, że społeczeństwo się przyzwyczaiło i absolutnie taka interwencja ustawowa w mojej ocenie jest zbędna. Uważam, że w tej sprawie powinniśmy starać się zmienić stan, który jest. Marcin Kierwiński, europoseł Koalicja Obywatelska. Powinniśmy go zmienić tak, żeby zabezpieczyć jednak osoby, które ewentualnie w niedzielę by pracowały. Te dwie dodatkowe niedziele to dobry pomysł? Na pewno warty rozważenia. Nie musimy cały czas pracować i konsumować. Dobrze, żeby był czas odpoczynku. Po drugie, jest duża grupa ludzi, która nie chce pracować w weekendy. Bartłomiej Wróblewski, Prawo i Sprawiedliwość. Na te przepisy zmuszą do pracy. No i po trzecie, jest też niemała grupa ludzi, która ze względów religijnych chciałaby, żeby niedziela była po prostu dniem wolnym. I z tego, co pokazują badania opinii publicznej, większość z nas wcale nie chce zmian w tym zakresie. Ja chyba nie mam zdania, przepraszam, spieszymy się. Szczerze mówiąc, nie mam zdecydowanego zdania na ten temat. Nie przeszkadzało mi to w momencie, kiedy funkcjonowało, także jeśli by wróciło, to też nie miałbym chyba nic przeciwko. Handlowcy mówią, że to wielkie dla nich utrudnienie, bo czas dla rodziny się skraca. A myślę, że to jest gospodarowanie czasem, a nie szukanie takich wymówek. Przepisy ograniczające handel w niedzielę i święta obowiązują od 6 lat. Głosy w tej sprawie zdają się rozkładać mniej więcej porówno. Ciekawa jestem Państwa opinii. 22 i 7 trójek. Także w związku z tym tematem nasz numer do Państwa dyspozycji. Popołudniowa audycja w Trójce. 20 minut po 16. Out of your favorite book, you sold me lies just by the way you look. Taught me a language that I'll never speak. Baby, that ain't for me. That ain't for me. I dug my grave watching the way you move. You took me higher than I ever flew. Too many times gave you a second chance. Baby, I'm just a man. I'm 20:27 trójek. Pan Krzysztof z Lublina przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie Krzysztofie. W sprawie niedziel? Dzień dobry, panie redaktor. Jak najbardziej. Powiem tak, wie pani co, mamy kraje sąsiednie, w których handel mamy w niedzielę pozamykany i mamy opinii, znaczy sondaże, które jednoznacznie wskazują, że czy klienci, czy pracownicy handlu wypowiadają się, żeby zostało tak, jak jest. I proszę, nie wiem, po co szukać, jak to się mówi, dodatkowego rozwiązania. No wiem, obecnie nasz najlepszy rząd, który żeśmy wybrali, realizuje swoje obietnice wyborcze, które w tej chwili, jak to się mówi, spełnia. I to jest jedna z tych obietnic, ale proszę też szanować ludzi. A chyba z tym to różnie obecnie rządzą. Dziękuję panu za ten głos, panie Krzysztofie. Pewnie jest to sprawa trochę bardziej skomplikowana, ale czekamy na państwa głosy również telefonicznie, ale można też mailowo. The Door i Teddy Swims. Ten utwór za nami, a przed nami no ta historia, którą zapowiadałam. Historia z Meksyku. 4000 ludzi, czyli wszyscy mieszkańcy uciekło z położonego na południu Meksyku miasta Tila. Powodem były toczone na tym obszarze brutalne wojny gangów. Spokój musiała przywrócić meksykańska armia, ale większość mieszkańców Tili wciąż boi się wrócić do swoich domów. O szczegółach Michał Strzałkowski. Przewrócone samochody, spalone domy i obrabowane sklepy, a na ulicach ani żywej duszy. Tak wygląda krajobraz po trzydniowej bitwie gangów w mieście Tila w stanie Chiapas na południu Meksyku. Do wybuchu przemocy doszło tam w zeszłym tygodniu, ale Tila nadal jest miastem duchów. Mieszkańcy, którzy w liczbie 4000 uciekli, nadal boją się wrócić, a z dziennikarzami rozmawiają tylko pod warunkiem, że ich wizerunek zostanie zamazany, głos zniekształcony, a imiona i nazwiska zatajone. W naszym mieście pojawili się członkowie jednego z gangów. Oni co jakiś czas się zjawiają i pobierają haracze. Zdarza im się też kraść czy dokonywać gwałtów. Ale do tego już się przyzwyczailiśmy. Tym razem jednak przybyło ich bardzo wielu, byli zamaskowani. Część była ubrana w wojskowe moro, mieli nie tylko karabiny, ale także granatniki, a nawet ciężkie karabiny maszynowe na samochodach terenowych. Zaczęli podpalać domy i zabijać cywilów. Opowiada jeden z mieszkańców Tili. Członkowie gangu nie kryli, że przybyli ukarać mieszkańców miasta za to, że coraz więcej z nich odmawiało płacenia im wciąż rosnących haraczów. Nie przyjmowali do wiadomości, że ludziom brakuje już pieniędzy. Gangsterzy spalili w mieście wiele budynków. Spalili mój dom i dom mojego syna. Spalili nam warsztat, z którego utrzymywała się cała nasza rodzina. Spalili nam dwa samochody. Nie mamy nic. Ja wylądowałem na ulicy. W jeden dzień straciłem dorobek 60 lat życia. 60 años. Jakby nieszczęść mieszkańców Tili było mało, to do gry postanowił wejść konkurencyjny gang, który uważa te okolice za swoją strefę wpływów i też chce pobierać haracze od właścicieli lokalnych biznesów. Członkowie konkurencyjnego gangu postanowili więc odbić miasto Tila i przejąć pod własną kontrolę. Kres wojnie gangów położyło dopiero przybycie meksykańskiej armii, która po krótkim oblężeniu miasta przegnała walczące gangi. Ale na razie na ulicach widać tylko wojskowe patrole. Mieszkańcy wracać nie chcą, choć przebywają teraz w bardzo prowizorycznych warunkach w pobliskich miejscowościach. To są 4000 ludzi. Trzeba ich było ulokować, gdzie się dało. W naszej miejscowości Jajalón jest 350 osób. Śpią w szkołach i przedszkolach na materacach na podłodze. Wiele z tych osób jest w bardzo trudnej sytuacji. Ponad 2000 z nich muszą codziennie otrzymywać pomoc żywnościową. Mówi Erika Utrilla, która kieruje Departamentem Pomocy Społecznej w Jajalón. Położony przy granicy z Gwatemalą meksykański stan Chiapas przez lata uchodził za bardzo spokojną część kraju. Ale odkąd tam też dotarła wojna między kartelami Sinaloa i Jalisco oraz ich lokalnymi sprzymierzeńcami, do dramatycznych sytuacji dochodzi coraz częściej. Tematem zajął się Michał Strzałkowski, tu popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, 26 minut po 16. Find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me. Dwadzieścia 27 trójek to nasz numer, pod który zadzwonił pan Marek z Katowic. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Też w sprawie niedziel handlowych? Tak jest, tak jest. Tylko trochę z innej strony chciałbym spojrzeć na to. No nie wiem, czy ktoś z proponujących to rozwiązanie się nad tym zastanowił, bo podobno głównym celem Unii Europejskiej jest redukcja CO2. Ja akurat w budownictwie pracuję, no mam trochę styczności, nas to dopiero czeka w większym zakresie. I uważam, że powinniśmy ograniczyć konsumpcję, ograniczyć tą redukcję CO2 i dlatego jestem całkowicie przeciwny dodatkowym jakimś pracującym niedzielom, bo to spowoduje potężne emisje, jakby ktoś to przeliczył, to na pewno tego CO2 będzie dużo więcej. Myślę, że poszukamy takich danych. Bardzo dziękuję za ten ciekawy i ważny głos, panie Marku. Tak, proponuję niedzielę na spacer. Dziękuję bardzo. Piękna propozycja, ale oczywiście w tej sprawie, tak jak słyszeliśmy, zdania są podzielone niemal porówno. 22.7 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, handlowe niedziele. Tak czy nie? I jeszcze przez chwilę Crystal Fighters, Manifest. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a jak to się tak kibicuje? No jak? No, patrz Barbara. Media Expert. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro 5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4299 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3899 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Problemy ze snem dotykają coraz więcej osób, nie tylko tych starszych. Dlatego warto umieć sobie z nimi radzić. Tabletki Positivum Sen zawierają melatoninę oraz naturalne składniki, które ułatwiają zasypianie oraz pomagają przespać całą noc bez wybudzeń. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Polecam. Ewa Gawryluk. Aflofarm. Zgarnij nagrody w zielonej loterii PGE. Samochód elektryczny, hulajnogi, rowery i karty o wartości 3000 zł czekają na Ciebie. Zarejestruj się na zielonaloteria.pge.pl i graj o nagrody. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody, dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 16:30 minęła. Skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Piorun poraził grupę turystów w Górach Izerskich. 3 osoby trafiły do szpitala, pozostałych 21 turystów będzie wymagało badań szpitalnych, informują ratownicy medyczni. Zapewniają, że nikt nie jest w ciężkim stanie. Piorun uderzył na przełęczy łącznik w polskiej części Gór Izerskich. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie obrazu rzeczywistości Jacka Malczewskiego. 2 lata temu wystawiono go na licytację w warszawskim domu aukcyjnym. Poprzedni właściciel mówił, że obraz dostał od babci, która w latach 50. wyjechała z nim z Polski do Niemiec. Ministerstwo Kultury zawiadomiło prokuraturę, podejrzewając, że wywóz obrazu był nielegalny. Teraz resort może się od decyzji śledczych o umorzeniu sprawy odwołać. Obraz jest zabezpieczony w Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie. Prezydent Ukrainy jest już na szczycie G7, który odbywa się w luksusowym ośrodku w Apulii nad Adriatykiem. Wołodymyra Zełenskiego przywitała premier Włoch Giorgia Meloni. W planach jest także rozmowa z amerykańskim prezydentem Joe Bidenem. Szczyt 7 najbogatszych państw świata potrwa 3 dni. Dziś głównym tematem jest rosyjska agresja na Ukrainę. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz ekonomia i Marcin Jagiełowicz. Polacy coraz częściej rozliczają się z fiskusem przez internet. W ten sposób deklarację złożyło 23 miliony osób w zeszłym roku. Tak mówi szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. No i oczywiście nadal pozostaje 1,4 miliona deklaracji papierowych i to jest nasza sfera zaangażowania, aby tych deklaracji papierowych było jak najmniej. W zeszłym roku fiskus zwrócił podatnikom 20 miliardów złotych. To mniej niż w 2022 i to aż o 7 milionów. Najstarsza osoba, która rozliczyła się przez internet z fiskusem, miała 107 lat. Czy wróci handel w niedzielę? Posłowie zajęli się dziś projektem liberalizacji handlu w pierwszy dzień tygodnia. Miałby wrócić w pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca. To byłby cios dla pracowników. Tak mówi przewodniczący sekcji handlowej NSZZ Solidarność Alfred Bujara. Czasu spędzonego z rodziną, z dziećmi, z najbliższymi nie da się przeliczyć na żadne środki. Proszę Państwa, jako Solidarność uważamy, że za ciężką pracę od poniedziałku do soboty pracownicy powinni być godnie wynagradzani. Według projektu posłów Polski 2050 pracownicy mieliby otrzymywać również podwójne wynagrodzenie i wolny dzień w tygodniu. Dziś odbyło się pierwsze czytanie, głosowanie na kolejnym posiedzeniu Sejmu, czyli w ostatnim tygodniu czerwca. 6 na 10 pracowników nie planuje podwyżek, pracodawców oczywiście, ale rośnie optymizm co do zatrudnienia. 31% firm rozpocznie w drugim półroczu nowe rekrutacje. Tak wynika z badania Plany pracodawców firmy Randstad Polska. Jeden z autorów raportu, Mateusz Żydek, mówi, że pracodawcy odczytują dobre sygnały z gospodarki. Widzimy coraz więcej dobrych sygnałów z gospodarki, między innymi dotyczących wzrostu produktu krajowego brutto, choć nie wszędzie, bo jeszcze wyniki przemysłowe mogą nie do końca napawać optymizmem, ale także dane z eksportu. Natomiast sama konsumpcja w kraju napędza takie dobre zmiany, które będą rzutować na rynek pracy. W tym roku znacznie większe jest zainteresowanie ze strony pracodawców na prace sezonowe. To kolejny wniosek z tego raportu. My kończymy serwis ekonomiczny notowaniami walut. Za franka płacimy teraz 4,51, za euro 4,34, za funta 5,16, za dolara 4,03 zł. Odczuwamy dzisiaj skutki spadającego ciśnienia, no i w całym kraju pochmurno, a na południowym wschodzie zachmurzenie jest całkowite i opady deszczu także nam towarzyszą, a od Pojezierzy Pomorskich i Warmii przez Kujawy i wschodnią Wielkopolskę po Dolny Śląski Opolszczyznę. Burze, w czasie burz miejscami możliwe opady krupy śnieżnej lub drobnego gradu. Od 14-16 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem do 19-21 na pozostałym obszarze kraju, a najchłodniej na Podhalu około 11 stopni. 25 minut pozostało do 17. Za chwilę w studiu pojawią się goście. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W burzy z tym u boku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej z nut. Po wspólnej nocy zawsze za dnia ziewam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam, spadam z tobą, to lądujemy miękko. Tylko, że da się za wysoko. Czy to się da za wysoko? Mrozu i Vito Bambino, za daleko, taki tytuł nosi ten utwór. A przy naszym telefonie pan Józef. Dzień dobry, panie Józefie. Jak rozumiem, w sprawie handlowych niedziel, potencjalnych. Dzień dobry. Dobry, dzień dobry, moje uszanowanie. No oczywiście tak, zgodzę się z jednym z moich przedmówców, który się wypowiedział na temat właśnie niedziel, dwóch niedziel handlowych, które Unia Europejska chce wprowadzić. Ja się... Nie, to nie Unia Europejska. Dobrze. To Polska 2050. To z tą partią się nie zgodzę, dlatego że już mówię, dlaczego niepotrzebne są te dwie niedziele. Dlatego że po pierwsze, stacje benzynowe są otwarte. Po drugie, większość żabek jest otwartych, a zatrudnianie dodatkowych ekspedientek, ekspedientów utrudnia kontakt z najbliższymi, którzy by chcieli spędzić, na przykład iść do parku, do kina, nad jezioro, czy nawet iść gdzieś wyjechać na te 2-3 godziny, czy 5 godzin, jak mają blisko nad morze. A ten, kto będzie chciał sobie zrobić zakupy, no to ja, jeżeli ma samochód, to pojedzie sobie samochodem na stację czy pod Żabkę. Jeżeli nie ma samochodu, akurat ma zepsuty, no to siada na rower i sobie pojedzie. I tym zdrowiej, panie Józefie, prawda? O, bardzo dziękuję. Ważne zdrowiej. Aspekty te sprawy. Dziękuję panu za ten głos. 20 minut pozostało do 17. Zapraszamy do Trójki. Zapowiadane gościnie w studiu Olga Kwiecińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Michalina Popko. Dzień dobry. Dzień dobry. To ja powiem, bo zapowiadałam o tym, że będziemy rozmawiały o projekcie, przedsięwzięciu, czy znalazłam też takie określenie, przewodnik internetowy po dojrzewaniu. Cześć ciało, ale zanim o tym, to pozwolicie, że się trochę zwierzę ze swojego własnego doświadczenia. Mhm. Przypomina mi się w takich sytuacjach, kiedy przeglądałam, no bo jak internetowy, to wiadomo, już zdążyłam się trochę zapoznać z tym, co proponujecie. Przypomina mi się odcinek serialu Wojna Domowa, kiedy ojciec przygotowuje się do ważnej rozmowy z synem, właśnie tej uświadamiającej, i kupuje prawie całą księgarnię, łącznie z Życiem seksualnym dzikich Bronisława Malinowskiego. Mm-hmm. Ale też pamiętam z dawnych swoich czasów różne potyczki, wstyd w pewnych tematach i tak dalej. I zastanawiam się, chociaż zanim zadam to pytanie, to jeszcze powiem, że oczywiście Olga Kwiecińska, założycielka, pomysłodawczyni tego projektu, mm-hmm. i założycielka Fundacji Cześć Ciało, no i Michalina Popko, dyrektorka fundacji. Chciałam was zapytać o to, jak to jest, że wciąż jest ten problem teraz, Anno Domini 2024, że z jednej strony jest to bardzo wstydliwa kwestia, nie z każdym młodzież chce rozmawiać na ten temat, a też zdarza się, że nie ma z kim rozmawiać na ten temat, bo internet wcale nie jest w swoim ogromie dobrym źródłem informacji. Olga Kwiecińska, bo to twój pomysł. Więc ja się wyrywam. Tak, no więc ja nie powiem ci dlaczego, nie odpowiem na to pytanie z bardzo prostego powodu, bo ja nie wiem, ponieważ ja wyszłam z tego, dokładnie z tego powodu powstała Fundacja Cześć Ciało, gdyż ja już to opowiadałam, ale wspomnę jeszcze raz, że jak u nas jeszcze nie opowiadałam, u was jeszcze nie opowiadam, ale to prawda, że jak karmiłam moją córeczkę malutką, czwartą, mam czwórkę dzieci, więc trochę o tym dojrzewaniu wiem, w sensie też przychodziłam, ale też wiem z domowych, że tak powiem, z domowych sytuacji, ale właśnie, jak karmiłam moją małą córeczkę i dojrzewał wtedy mój syn, który chodził do super warszawskich, dobrych szkół, naprawdę takich otwartych, gadających. Dodatkowo jest w ogóle z domu naszego, czyli takiego domu w miarę odczytanego, artystycznego, więc też nie było tematów tabu, wszystkich tematów tabu, o wszystkim rozmawiamy, jesteśmy otwarci. I jakież było moje zaskoczenie, że on zadawał mi pytania, załóżmy mniejsze, chociaż też no, wydawało mi się, że ta szkoła go uczy czegoś. Znaczy akurat tego. Natomiast mój główny problem polegał na tym, że ja nie umiałam odpowiedzieć na te pytanie. I potem zrobiłam, rozumiesz, tur po warszawskich przyjaciółkach i tam też się okazało, że hula wiatr. I dlatego w ogóle powstał Cześć Ciało. Ja sobie myślałam, Jezus. Jesteśmy bezradni w takich sytuacjach, rzeczywiście. Jesteśmy bezradni. No skąd mamy to wiedzieć? No moi rodzice mi tego nie mówili. Jak mamy się, jak w ogóle zrobiłam, słuchaj, tur naprawdę po znajomych. Kto z wami rozmawiał o dojrzewaniu? Nikt. No to co ja mogę powiedzieć? I oczywiście dlatego właśnie miało to powstać to Cześć Ciało, żeby te dzieci nie szukały po całym internecie, tylko żeby miały jedno miejsce. I tam wymyśliliśmy po prostu w sumie, nie wiem, no a propos lekarzy, bo odpowiadają w Cześć Ciało, odpowiadają lekarze i osoby, które się na tym znają, bo też wiedziałam, że rodzice zaufają autorytetom, a nie osobom, które, rozumiesz, jakaś pani X opowiada o podpasce, tak, czy o okresie, tylko to muszą być lekarze. Dlatego też tak mi strasznie zależało na wiarygodności. Ale dlaczego są te problemy? Dlaczego nie umiemy z dziećmi rozmawiać o penisie? I do dziś jest jednak wersja, że penis ma kości. Dlaczego srom jest koło szyi? Były też takie odpowiedzi. Ja nie wiem, no. Ja tylko mogę powiedzieć, że jest mi bardzo przykro z tego powodu i dlatego jest Cześć Ciało i o tym wszystkim opowiadamy. Michalina, to powiedz w kilku zdaniach, co to jest Cześć Ciało, z czym można się tam spotkać, bo to jest też ważne podkreślić, bo już to, co wybrzmiało w pewnym sensie w tym, co powiedziała Olga, to jest przestrzeń i dla dojrzewających osób, ale także myślę, że rodzice powinni zaglądać i też sobie tam pewne rzeczy sprawdzać. I mówić dzieciom, wejdź. Tak. Dokładnie tak. Cześć Ciało to jest pierwsza bezpieczna, ekspercka, w pełni darmowa przestrzeń w mediach społecznościowych właśnie dla osób dojrzewających, ale też dla ich rodziców, którzy też mogą dowiedzieć się czegoś właśnie o tym okresie dojrzewania, mogą zachęcać swoje dzieci, swoje pociechy, żeby wchodziły na nasze profile, ale też dla starszego rodzeństwa, żeby właśnie podpowiadała temu swojemu młodszemu rodzeństwu w okresie dojrzewania, ej, wejdźcie, znajdźcie tam odpowiedzi na naprawdę wszystkie pytania. I to, co jest najważniejsze, to, co też podkreśla Olga, to są osoby eksperckie. To są lekarze, pediatrzy, ginekolodzy, ginekolożki, urolożki, urolodzy, psycholodzy, osoby zajmujące się mindfulness. Mhm. Nam zależało, żeby w Cześć Ciało mówili eksperci, którzy się na tym wszystkim znają, żeby to była w pełni wiarygodna przestrzeń. No bo wiadomo, w internecie można natrafić na po prostu nieprawdziwe informacje, a my chcemy, żeby młoda osoba weszła i miała stuprocentową pewność, i też jej rodzice mieli stuprocentową pewność, że tutaj znajdzie prawdziwe informacje. Ale ja też ci powiem śmieszną rzecz, ponieważ to jest akurat, dlatego ten proces tak strasznie długo trwał, powstawanie tej fundacji. 3 lata, tak? Mówiłaś tutaj przy okazji, no, jeszcze pół, więcej. No, ja już na pewno się nie chcę kompromitować, ale chyba 3, załóżmy, no, łagodnie mówiąc 3, ale na początku to miała być taka właśnie, mieliśmy się bardziej skupić na duszy, na tym, jak dobrze spać, jak w ogóle ten. I mój brat jest producentem serialu, było już teraz, nie ma tego serialu, był taki genialny serial, Sexy Five. I on mi wysłał, jedna z aktorek zrobiła pod Pałacem Kultury maturę. Sondę uliczną. Sondę uliczną o dojrzewaniu. Ja pamiętam, że część zespołu się bardzo śmiała, a druga część zespołu, no to ja po prostu zaczęłam wyć, ponieważ tam były pytania, naprawdę masz poczucie podstawowe, i tam odpowiadali, no, faceci dużo starsi, nie osoby dojrzewające, to byli mężczyźni 20 parę lat. I takie same kobiety też dużo starsze. I naprawdę, no to były podstawy dokładnie, no nie wiem, gdzie jest srom, no koło szyi, jak jest, czy penis ma kości, tak, odpadają po śmierci i tak dalej, i tak dalej. I teraz można się z tego śmiać, oczywiście, można to podważać, no ale to świadczy o tym, że my po prostu tego nie wiemy. I dlatego my w tym Cześć Ciało mówimy, jak się podcierać, jak myć włosy, ile razy, no, naprawdę, czy jeszcze wyciskać, czy nie wyciskać. Poza tym, słuchajcie, no też mam takie poczucie, że my mówimy cały czas o środowisku, to Cześć Ciało nie jest dla ludzi dojrzewających, którzy mają rodziców, którzy dużo o nim gadają, tak, kupują książki o edukacji seksualnej, czy w ogóle edukacji o ciele. Tylko to Cześć Ciało jest dla dzieci też, które nie mają do tego dostępu. Do dzieci, które nie wiedzą, że można się zaszczepić, że trzeba się zaszczepić na HPV przed pierwszym stosunkiem i tak dalej, i tak dalej. No właśnie dlatego jest to Cześć Ciało. Ja po prostu też miałam poczucie, że jeżeli troszkę opuszczają cię rodzice, bo nie wiedzą lub chcą milczeć, lub myślą, że właśnie nauczy dzieci szkoła, opuszcza cię szkoła, trochę opuszcza cię po prostu państwo, no to masz takie miejsce, gdzie tam znajdujesz treści. Uważam, że bez tego naprawdę trudno, bez tego rozwinięcia tego dojrzewania, mówienia o tym dojrzewaniu, strasznie trudno potem wskoczyć, rozumiesz, na, nie wiem, życie w związku, życie w parze, nawet funkcjonowanie w rodzinie, jeżeli ty naprawdę nie wiesz, jak ty jesteś zbudowany, z czego ty się składasz, jak ma wyglądać twoje życie, no i tak dalej, i tak dalej. No więc ja po prostu uważam, że trzeba do podstaw. Do tak podstaw. Tak naprawdę ciężko jest w ogóle funkcjonować bez takiej podstawowej wiedzy, w momencie, w którym ja, osoba, która miała 19 lat, jak nagrywaliśmy te filmy. No ja właśnie się dowiedziałam. Do tego też chciałam nawiązać trochę, że to jest taka międzypokoleniowa współpraca. No ja jestem starszą panią, już mam na spokojnie, 46, i ja pracuję z samymi ludźmi, właśnie dlatego zwerbowałam samych 18-latków wtedy, Michalina. Tak, wtedy miałam 18 lat. Bo rzeczywiście oni też wiedzą, czego potrzeba, no a co ja mogę wiedzieć, no. Tak. I właśnie ja sama, razem z Olgą, byliśmy zaskoczone, że my, wygląda na to, że nie wiemy, jak dobrze myć włosy, bo takie podstawy też u nas się znajdują w naszych filmach. Jak się podcierać, jak myć włosy, tego typu rzeczy. I nagle się okazało, że kurde, nie wiedziałyśmy, że najpierw trzeba tą pianę na dłużej zostawić, potem ją spłukać, potem jeszcze raz. No i jak młode osoby mają to wiedzieć, skoro o tym się nie mówi? Ale też w Cześć Ciało mówimy właśnie o budowie ciała, ale też mówimy o emocjach, które się przeżywa. Tak, no bo powiedzmy, że też te tematy są podzielone na 7 sekcji i rzeczywiście w ciągu tych trzech, powiedzmy, że 3 lat przygotowań, dosyć mocno to przemyślałyście, tak, przemyśleliście. Oj, i ekspertów. Oj, dużo było myślenia. Zaprosiły się z bardzo wielu dziedzin, prawda? Tak, ale my nie jesteśmy, i to chcę bardzo, bardzo podkreślić, bo to jest dla nas bardzo, my nie jesteśmy absolutnie platformą edukacji seksualnej, ja tam w ogóle nie wchodzę, i na pewno nie jesteśmy platformą zajmującą się psychiatrią. My na pewno, bo to są inne, nie odważyłabym się póki co tego dotknąć, bo nie wiem jak. My jesteśmy dużo wcześniej, to znaczy my absolutnie mówimy o emocjach tam, mówimy o każdej emocji, która jest, mówimy, że można jej przeżywać, jak przeżywać, mówimy o tym, jak rzeczywiście jesteś bardzo smutny, gdzie możesz zadzwonić. Mówimy o takich rzeczach, natomiast jesteśmy stricte o dojrzewaniu, o wszystkim, co z tym dojrzewaniem jest związane, i my jesteśmy właśnie do osób w tym okresie. Dlatego. No a druga jest jednak bardzo, jednak druga połowa tych filmów, no to są jednak, no też był niesamowity research tych osób, które młodych aktywistów, aktorów, bardzo znanych piosenkarzy, którzy to oni opowiadają o swoim dojrzewaniu. Tak, bo rzeczywiście tam są osoby, które ten okres przechodziły stosunkowo niedawno, więc dobrze pamiętają, choć to się chyba w ogóle dobrze pamięta. To się chyba, ale wiesz, na przykład jest Sarah James, która dojrzewa teraz. Tak. I ona też opowiada o tym, więc i tam są właśnie ludzie, i ja chciałam bardzo, żeby ci młodzi zobaczyli, że hej, tam są te wszystkie osoby, które wy kochacie, lubicie ze względu na sport, aktywistów, aktorów, muzyków, oni też przez to przechodzili. Tylko i też mieli problemy i też nie mieli się do kogo zwrócić też czasami. I też się zastanawiali, co z tym fantem zrobić. Tak, jest strasznie dużo tam rzeczy. Właśnie jedni mają problemy z jedzeniem, jedni mieli problemy z urodą swoją, jedni mieli problemy, że ich mama umierała. Tam jest bardzo dużo, słuchaj, 100 historii, 120 historii niesamowitych osób, które się przed tym nam też otwierały. To było coś, bardzo za tym tęsknię, żeby to się nagrywać. Opłakałyśmy się nie jeden raz, jeżeli mam szczera. Tak, tak. A wiesz, wszyscy przychodzili, naprawdę to trwało krótko, bo ja mówiłam, słuchajcie, krótki film o dojrzewaniu opowiadajcie. Oni szli, ale po tym jak wracali do tego, musieli się na tym skupić, to było naprawdę wzruszające. No. Powiedziałam już, że przeglądałam sobie na jednym z mediów społecznościowych wczoraj Cześć Ciało. Muszę jeszcze dodać ten dopisek, bo jest moim zdaniem bardzo smakowity. Ciała, prawda o dojrzewaniu. I tak. Myślę, że to gratulacje dla was za to piękne połączenie. To muszę powiedzieć, genialna agencja Play nam dorodziła, nie my, a to muszę jej oddać, Ale przeglądałam też oczywiście komentarze, bo to jest myślę też warte podkreślenia, że z jednej strony wychodzicie z tymi informacjami, wychodzicie z całą tą wiedzą, która jest bardzo potrzebna, a z drugiej strony także medium daje możliwość interakcji i już się pojawiają po pierwsze pytania, a po drugie na przykład natrafiłam na taki komentarz, fajny post, to akurat było o higienie kobiecej. My tak wszystko demonizujemy, straszymy, dojrzewanie, ciąża, menopauza, kobieta całe życie w stresie, a tu lekko przekazane, normalne. I chyba też chodzi o to, ale myślę, że ten temat szerzej można ująć, nie tylko mówiąc o cześć ciało, że chodzi o to, żebyśmy też trochę oddemonizowali język mówienia o tych sprawach i szukali też tego języka, którym rozmawiamy o intymności czy o higienie, bo z tego się chyba też ten wstyd wiąże. Nawiązuję, wracam do tego pierwszego mojego pytania, że tutaj nam się jakieś blokady zaczynają i zaczynamy hamować w rozmowach. Także z dziećmi, także dokładnie z rodzicami. Tak. Dlatego nam, jako Cześć Ciało, my zaczynamy wszystkie nasze opisy od Cześć Ciało. I tak jak mówimy właśnie to cześć, chcemy, żeby tak samo łatwo przychodziło nam mówienie penis, podpaska, menstruacja, piersi. Są to słowa, które widzimy to też właśnie w mediach, że wzbudzają spore emocje, nie zawsze pozytywne. I chcemy pokazać właśnie młodym, że to jest normalne nazewnictwo. I musimy się go uczyć, musimy umieć rozmawiać o tym swobodnie, bo jak chcemy budować tak naprawdę zdrowe polskie społeczeństwo, skoro nawet idziemy do lekarza, lekarki i nie potrafimy nazwać tego, co się z nami dzieje. No tak, jak nie jesteś w stanie wiedzieć, jak jest zbudowany twój penis od początku do końca w prostych słowach, a nie twoja pochwa, no to też życie potem twoje może być różne. Tak mi się wydaje, że to po prostu trzeba zacząć nazywać, a rodzice też nie wiedzą. Dzieci, osoby dojrzewające są w tym wszystkim pogubione. Chociaż oczywiście jest coraz więcej książek, ale mi się wydaje, że my to też dajemy dla tych osób w bardzo kolorowy, graficzny, prosty sposób. Dlatego też tak trudno było znaleźć tych specjalistów, no bo my tych specjalistów, to nie chodzi o wiek, że oni są starzy ci młodzi, bo to w ogóle nie chodzi o wiek, tylko oni są w ogóle bardzo młodzi duchem, tak? W bardzo prosty sposób rzeczywiście przekazują tę wiedzę. I z tym impetem, musisz mówić tym młodym ludziom, żeby jednak w półtorej minuty zainteresować. To jeszcze mam pytanie na koniec, już finałowe, bo oczywiście domyślam się, że tych nagrań jest dużo więcej niż już zostały ujawnione, więc bardzo jestem ciekawa waszych planów, bo z tych komentarzy, które wczoraj przeglądałam, widzę, że zainteresowanie już jest, no i że to jest bardzo potrzebna inicjatywa. Plany są następujące. Chcemy wejść z tym do szkół, chcemy zrobić webinary, chcemy absolutnie brać lekarzy, mamy szkolenia, już rozpisujemy je i po prostu chcemy jeździć do tych dzieci, gadać z nimi o rzeczach, o których warto rozmawiać i o których oni moim zdaniem bardzo chcą rozmawiać i o których my też chcemy rozmawiać. I ci lekarze, będąc specjalistami, chcą o tym mówić. No, mają chcemy misję. Po prostu, żeby ciała prawda o dojrzewaniu poszła w całą Polskę. Michalina Popko, Olga Kwiecińska, Fundacja Cześć Ciało. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I będziemy pewnie obserwować rozwój wypadków, a ten artysta, który teraz, to Janis and the Yo i Tony Allen i znajdą go państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. Listę przebojów trójka.polskieradio.pl. Under fireball, all to see. Walk through wind and